Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις. Καλά. Να κάνω μια πρόταση θέλω. Που δεν έχει ακουστεί ούτε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ούτε πουθενά. Ακόμα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το λέμε. Γιατί δεν το λέμε Ζάπιο να συνεννοιόμαστε καλύτερα. Πώς θες, πες το αγόρι μου, δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώς. Εγώ μια φορά ψήφισα Γλέζο και Κούνεβα, δεν έχω ξαναψηφίσει, ας πούμε, σε ευρωεκλογές. Να τραβήξουμε από ποινικοποίηση της Φούντας. Πάλι καλά, εγώ νόμιζα να τραβάγουμε τις κοτσίδες μας, τα βυζιά μας, κάτι. Ναι, θα τραβάμε ό,τι θέλουμε. Τι από ποινικοποίηση, παιδί μου, ποιος θα το κάνει, ο Λέξης. Να το κάνει μετά τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Γιατί αυτοί με τα καντήλια μέσα και μετά. Αυτοί την ακούν έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτοί εντάξει δεν έχουν πρόβλημα, ας πούμε, για τους υπόλοιπους λέμε που έχουμε φρικάρει, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτήν την κατάσταση. Αν από ποινικοποιήσει τη Φούντα, την επόμενη εβδομάδα η λογική λέει να ξεχρεώσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους. Ναι, εννοείται. Θα στέλνουμε στις βόρειες χώρες ό,τι θέλουν. Σύμφωνο. Γιατί έχουμε και το έφορο έδαφος κτλ. Αν απ' την άλλη όμως φορολογήσει την περιουσία της Εκκλησίας, όχι το χρέος θα ξεχρεώσουμε. Μην αγοράσουμε και τη Γερμανία ολόκληρη. Βρεχέστηκα για την Εκκλησία. Κάνα τσιγάρο να πίνουμε, να μας κυνηγάνε λες και είμαστε καταζητούμενοι, ας πούμε, αυτά που γίνονται, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Έλα ρε Απόστολε, έλα ρε, μια ώρα περίμενα. Έλα Μπάρμπα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για τη δημιουργία σάφια, φίλε. Δημιουργία σάφια, τι ωραία η ώρα, παιδί μου, αυτή η νέα. Ναι, τα έχουν αυτή η νέα τάξη πραγμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουν. Το παλεύανε χρόνια να βρουν την παπαρολογία με την οποία έκανε καριέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κάτι βρήκαν, είναι σε καλό δρόμο. Και το η ελπίδα έρχεται επίσης του Σιμίτη, δεν τα θυμάστε την αφίσα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα εκπαντίζουμε. Τέλος πάντων, για τη δημιουργία σάφια να σου πω. Δημιουργική ασάφεια όμως δεν βλέπει καθόλου, φίλε μου, σέβο όταν στηρίζει την κυβέρνηση. Ξέρει πολύ καλά. Τι μέτρα πήραν με αυτή τη συμφωνία και ποιανού τα συμφέροντα θα υπηρετηθεί. Η δημιουργία σάφη είναι για το πόπολο. Και ένα τελευταίο για την ασχόλια της προηγούμενης εβδομάδας. Για όλους τύπου Γλέζου που τον σέβομαι, την ιστορία του δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά τα φερνά την ούτα πρώτα. Να πούμε ότι στην εποχή του Πασόκ υπήρχε ο γνωστός όρος αριστερός ψάλτης για εκείνους οι οποίοι λέγανε τα για την κυβέρνηση, αλλά ψηφίσανε τα πάντα που έφερνε ο Ανδρέας στην κυβέρνηση. Αυτοί λοιπόν είναι και οι γνωστοί τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ αριστεροί ψάλτες. Μπορεί να διαφωνούν, αλλά θα ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή, θα ψηφίσουν στη Βουλή κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φίλε. Να είσαι καλά και το κουκουέ δεν είναι καθόλου δημιουργικό ασαφές. Είναι αγωνιστικά σαφές και το έδειξε την Παρασκευή με τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Από εκεί πέρα ο κόσμος να ανοίξει λίγο τα μάτια του. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, για χαρά. Να σου πω, τον είδες το βαστάζο του Κουτσούμπα, ε. Τι ήθελες και μου το πες αυτό τώρα. Τον είδες το βαστάζο με την ομπρέλα. Οκ, και. Ρε παιδάκι μου, εντάξει, αλλά είναι και σαν εικόνα προκλητικό. Ας έβαζε αυτά που φοράνε οι μαύροι στα κεφάλια με το ομπρελάκι. Να έχει ο καθένας ένα τέτοιο που είναι πιο ωραίο. Ατομικό ομπρελάκι λέει για το, άμα δεν θέλει να κρατάει το χέρι έτσι. Μα πρέπει να. Διαβάσει μια ομιλία, ρε φίλε. Τι να το κάνει εκείνη το θέμα τώρα, το ότι θα έχει ένα. Να τη διαβάσει, δεν λέω, να φοράει για αυτό που είναι hands free. Ομπρέλα hands free. Η Αλέκα που πήγε με την Ιτσεράδα. Είδαν αυτό θέαμα. Έλεος, ένα fashion design δεν μπορούν να έχουν εκεί πέρα έναν άνθρωπο να του συμβολεύει. Και ήταν οι άλλοι με την Ιτσεράδα, του θυμάμαι τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Και οι άλλοι δύο από δίπλα, οι πορτοκαλί, ο Παφίλη με τον Μετρέκα. Δηλαδή α πάρουν κάτι μοντέρνο. Πάρε μια Ιτσεράδα με Μπέρμπερι, κάτι. Σε αυτά πάσχουμε, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πάσχουμε σε αυτά, θέλουμε συμβουλές. Θέλουμε συμβουλές. Πάσχεται. Ναι. Έλα, ρε τρελό, αγόρι. Έλα, φιλό. Ναι. Έλα, σου πω, ρε φίλε, γιατί ξέρω ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος. Είμαι πνευματικός άνθρωπος. Τα βραδάκια γίνομαι και είναι ο πνευματικός, που είναι πιο ενδιαφέρον, για πες. Αν πάω σε ένα εστιατόριο και πάρω ένα αξιοπρεπές ταψί γεμιστά, επειδή είναι αξιοπρεπές, το παίρνω και φεύγω, ή πρέπει να δώσω και λεφτά. Άμα είναι αξιοπρεπές, σου γεμίζει το μάτι και λες, άρε, λεβέντι γεμιστό. Μπορείς να το πάρεις έτσι. Να είναι αντικειμενικά αξιοπρεπές, όχι να νομίζεις εσύ ότι είναι αξιοπρεπές. Μην είναι ένα τσουρούτικο και εσύ το λες, κοίτα αξιοπρέπεια το γεμιστό. Η μπάμια, ας πούμε, δεν μπορεί ποτέ να είναι αξιοπρεπές φαγητό. Και μόνο τη γλίτσα που έχει θα μπορούσε να πει: θα μπορούσε να είναι πολύ καλό δημοσιογράφο ή ένα κανάλι. Οι μπάμιες με το ταψί όλο, βλέπει το ταψί τη μπάμιες ή την κατσαρόλα και λες: να, ένα δημοσιογραφικό οργανισμό. Ταιριάζει. Αξιοπρέπεια εκεί μέσα δεν βρίσκει. Το μαλάκα, ρε. Εμένα λες, ε. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Θέλω να πω κάτι κι εγώ. Πες και εσύ την ομορφιά σου. Την ομορφιά σου. Μου ήρθε μια σκέψη, ακούγοντας όλα αυτά, όπου... Όπου γη και πατρίς. Όχι, όπου όχι. Γυναίκα βάλε Ελλάδα, όπου σύζυγος βάλε Ευρώπη. Θα έλεγα σε αυτή τη γυναίκα λοιπόν, επειδή μονίμως ξυλοφορτώνεται από το σύζυγο. Μην ξεκινάς έτσι όμως, γιατί από το καλημέρα ξέρουμε ποιος θα γαμίσει ποιον. Και επειδή λοιπόν αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει το σύζυγό της σε χαρακτήρα, το καλύτερο που θα της έλεγα να κάνει είναι στραπών. Να φύγει. Στραπών και γίνα το ανάποδα. Να σηκωθεί να φύγει λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να διορθωθεί ο σύζυγος. Στραπών, παιδί μου. Επόμενο... Στραπών και άλλαξε τους συσχετισμούς. Το επόμενο χτύπημα λοιπόν του σύζυγου μπορεί να είναι και θανατηφόρο. Οπότε σήκω, φύγε καλή μου από εκεί πέρα. Μωρή, δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κομμουνίστρια. Όχι, μωρέ. Αναρχοάπλητη λίγο. Φύγε, φύγε. Έλα, έλα. Αυτή που παίρνουν και βρίζουν, που δεν του αρέσει η εκπομπή, ρε παιδί μου, μπαίνουν στη διαδικασία, παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν. Σκέφτομαι, εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ τον Τράγκα, ρε παιδί μου, να του μιλήσω, α πούμε. Είναι το Βίτσιο, παιδί μου, έχει γαλουχηθεί ο κόσμο έτσι. Νομίζει Πασόκ θέλανε τόσα χρόνια, δεν ξέρανε να του έχει ξεφτυλίσει του μισθού, τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και όλα, το ξέρανε. Αλλά πάλι εκεί, να, όχι. Θα σε ξαναψηφίσω και ρατά μέχρι να το διορθώσει εσύ. Δεν βγάλει ο άλλος τα κάρβουνα από τη φωτιά. Είναι το μαζοχιστικό, αυτό που εγώ πολύ το εκτιμώ πάντως. Ναι. Έλα, Αποστολή. Για πες καμία κουβέντα, ρε φιλαράκι, για το Athens Cannabis Pro Festival. Ο Άγγελος είμαι, εγώ δεν σε έχω ξαναπάρει. Για πες το μου λίγο, γιατί δεν το ξέρω. Για πες μια στο Facebook, Athens Cannabis Pro Festival. Τι είναι αυτό, για τίποτα τσιγαρελίκια, φούντες. Έτσι, για φούντες και το ιστορίες και το ένα και το άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, εμείς είμαστε μπλεγμένοι με τα ιατρικά κτλ. Ποια ιατρικά, αμφεταμίνες και τέτοια. Όχι, ρε, ιατρικά, ιατρικές κάναβις και τέτοια. Σκλίνεις κατά πλάκας και καρκίνη και γλαυκώματα και χαμό στο ίσωμα. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που στο εξωτερικό ψιλογίνεται. Να φτάσουμε στο σημείο που οι γιατροί οι δικοί μας θα προτείνουν την κάναβη για να απαλύνουν τον πόνο του ασθενούς, έχουμε ακόμα να φάμε καμιά δεκαριά μνημόνια. Όχι τετραμήνου. Τα καλά, τα άλλα. Ναι. Αποστολή, εσύ. Εγώ τι θες. Σιγά, καλή, ρέμψε. Είμαι ταΐς πολύ. Κάνεις φάσεις και έτσι ακόμη. Για πες, τι εννοείς. Ένας φίλος μου πουλάγε ένα PC, ένα λάπτοπ. Θα του πεις να πάρει εδώ. Και να σου δώσω το κινητό του να τον πάρεις εσύ και. Δεν τα κάνω έτσι. Μου γαμπάς τη διαδικασία, δεν μπορώ. Αμάντε, Αποστολή, και εσύ μια χάρη σου ζητήσαμε. Ω, αγάπη μου, άμα ζητήσω κι εγώ μια χάρη, μπορεί να μην είσαι έτοιμη να τη δώσεις. Να την κάνεις. Αμάνου, ρε, και εσύ πρόστιχε. Ό, δεν ήταν κάτι πρόστιχο, το δικό σου το βρώμικο μυαλό. Φίλια. Άντε, φιλάκι. Στα κολομέρια. Γεια. Ναι. Σας τηλεφωνώ από τα Designers Way. Ήθελα να κάνω μια επιβεβαίωση προκειμένου να στείλω κάποιες προσκλήσεις. Βεβαίως, παρακαλώ. Διευθυντής του σταθμού είναι ο κύριος Μπάρλας. Ναι. Διευθυντής ειδήσεων είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Και ο κύριος Παπαδάκης είναι υπεύθυνος marketing και δημοσίων σχέσεων. Ναι. Τέλειο, ευχαριστώ πολύ. Μισό. Πείτε μου. Είμαι και εγώ της Ελληνοφρένειας, στείλτε μου κάτι και εμένα. Αποστόλης. Γεια σου, χάρηκα. Και εγώ χάρηκα, Μαρή, στείλε μια πρόσκληση. Δώσε μου ένα email, να στείλω. Αγάπη μου. Λοιπόν, σημείωσε ελληνοφρένεια@gmail.com. Τέλειο. Φιλιά. Ναι, τι είναι εκεί? Ο Real FM. Α, κοιτάξτε, με συγχωρείτε. Διαφημίστε ένα προϊόν, ένα αυτό, όπως το λένε, ένα για το Βίχα. Ναι. Ξηρό Βίχα και τα λοιπά. Πώς λέγεται? Τον Κούχου. Ένα για ξηρό Βίχα, από τη Θεσσαλονίκη σε παίρνω. Ναι, κατάλαβα. Τον Κούχου Φάρμαση. Πώς λέγεται? Κούχου Φάρμαση. Είναι για το Βίχα. Κούχου. Κούχου, ναι. Πώς είναι η κόλλα με γκου. Κούχου Φάρμαση είναι. Medicine, να το πω πιο στα. Κούχου Medicine. Ε? Κούχου Medicine. Το διόρθωσα. Α, Κούχου Medicine. Ναι. Φάρμακο για το Βίχα. Περιγραφικό αλλά αποτελεσματικό. Ποιο τι αυτή έχει? Ξέρω εγώ τώρα τα πεινώ. Τι έχει τι? Ποια φαρμακευτική εταιρεία το έχει? Α, η Sickness Corporation. Πώς? Sickness Corporation. Sickness. Ναι, αρρώστια. Καλά, εντάξει. Εντάξει, συνεννοήθηκε εσύ τώρα. Ναι, γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τώρα μα λέει και ο Τσόλμπεργκ, επειδή εμείς είμαστε κουφάλες και τα πήραμε και τα φάγαμε. Σε έχω ερωτευτεί. Για τη Βαλαβάνη το λέω. Σε έχω ερωτευτεί. Σ' ό,τι έχω σκεφτεί. Ό,τι έχω ονειρευτεί. Σε ακούει. Σε Τσαλίκη, τι είναι αυτό το σε. Και θέλει να τη δώσει ένα ραδιοφωνικό φυλάκι. Ποια καλέ? Η κυρία Μέρη, η ψιλικατζού στο νέο κόσμο. Άμα τη στείλω φυλάκι, θα τη στείλω στον άλλο κόσμο, φοβάμαι. Όχι, το θέλει. Και μου λέει, άμα τον πάρει, μου λέει, πες να μου δώσει ένα φυλάκι. Μερούλα, δεν έχω πρόβλημα. Τι ηλικία είναι? Είναι 35 χρονών. Δεν βαριέσαι, 35. 35 αν είναι παντρή. Όχι, είναι παντρεμένη. Δόξα το Θεό. Φυλάκι. Αλλιώ δεν στέλνω, δεν το ρισκάρω. Έλα. Ναι. Καλά, κατηγορείτε όλοι το ΣΥΡΙΖΑ για κολοτούμπα στο θέμα του χρέους. Είναι δυνατόν? Σωστό, τι να κάνουμε, να μετονομάσουμε και εμείς την κολοτούμπα σαν κάτι άλλο, τι να την πούμε? Ρεαλιστική πολιτική τα λέμε τώρα όλα. Έλα, ρε. Ο Βαρουφάκης να ζητούσε κούρεμα με το ξυρισμένο κεφάλι είναι λίγο οξύμορο. Είναι. Ας το ζήταγε ο Τσίπρας που έχει τρίχα. Δεν ξέρω, Τσίπρα, θα σκεφτότανε. Ναι, και εγώ αυτό λέω, δεν ξέρω, ούτε αυτοί ξέρουν. Τέλος πάντων, έλα να σε καλά. Το Σαμαρά τον έχει δει καθόλου? Πού να το δω καλέ? Ξέρω εγώ τώρα, έχει χάσει την προσοχή. Δεν κάνει την προσοχή τώρα. Λες Σαμαρά να πούμε και τίποτα. Μα πού να δει το Σαμαρά, τον βλέπει ή πουθενά? Κάνει κάτι special guest στη Βουλή για κάτι πεντάλεπτα να τον πάρουν τα πρώτα πλάνα τα μακρινά τη Βουλή και φεύγει. Και τώρα έχει βάλει το Μαυρόσκυλο να πούμε εκεί και λέει Τσίπρα να πούμε και σηκώνεται Σούζα. Εσύ τι κάνει? Ναι. Γεια σου, Αποστολάκο. Γεια. Η κριτική είναι ανατρεπτική. Και οι βεβαιότητες μας δεν αντέχουν στην κριτική. Κάπου το είχα διαβάσει. Αυτό για όλους τους παπαγάλους που λένε ότι όσοι ασκούν κριτική στην τωρινή κυβέρνηση είναι κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Ναι, γεια σου Τολή. Γεια σου φίλος. Θέλω να αφιερώσω σε όλη την εξουσία, αντιπολίτευση, αυτούς που διοικούν τέλος πάντων τώρα. Μια κοπελίτσα που σου είχε πάρει τηλέφωνο, που την είχε πιάσει έτσι ένα άγχος, μια στεναχώρια. Όταν άδασε, ξέρω αν τη θυμάσαι, και έτσι αυτή η ανασφάλεια που την είχε πιάσει την κοπέλα. Θυμάμαι, ας πούμε, την αγωνία που είχε η κοπέλα για το ότι την είχε πει ήταν άνεργη, την είχε πιάσει και κάτι, ξέρω εγώ, και δεν μπορούσε να βρει άκρη, ας πούμε. Θέλω να το θυμούνται αυτό οι μάγκες που είναι από πάνω μας, κάθε φορά που παίρνουν μια απόφαση από τα κουστούμάκια και από τα συνιέτους έτσι ρουχαλάκια. Ναι. Ρε μαλλιά, ετοιμαστείτε να πληρώσετε. Είδε τι είπε ο Βαρουφάκης. Όποιο έχει θα πληρώσει. Και όποιο προκαλεί, φίλε μου. Όχι, όποιο έχει, όποιο έχει. Και όποιο έχει έκλειτο βίο. Να τα λέμε κι αυτά. Και προκαλεί με τη χλειδί του. Ο Βαρουφάκης είναι σε αυτού που προκαλούν με τη χλειδί του. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Είδα μια βιλίτσα εκεί κάτι πισίνες. Οι πισίνες νομίζω είναι στην πρόκληση, ε. Νομίζω ο Βαρουφάκης δεν έχει κυβερνήσει, αν το ξεχνά. Δεν νομίζω πρέπει να τα έχει από πριν. Δεν είπα ότι τα έβγαλε την πολιτική. Λέω. Όπω και να τα έβγαλε. Αυτό το προκλητικό θα το φορολογήσει και στον εαυτό. Του. Κάτι φτωχολιμούτσιδες να φοβάσαι. Κάτι πεθαμένους. Εγώ που δούλευα στην Κηφισιά, οι εφοπλιστές φιλαράκου ήταν κύριοι. Κάτι νεόπλητοι ήταν οι επικίνδυνοι. Ναι. Κοίταξε να δεις, επειδή ακούω όσο μπορώ την εκπομπή σου και ακούω τον κόσμο ο οποίος αδειμονεί για το πότε θα πληρώσουμε το χρέος. Να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι χρωστάμε κάποια χρήματα, όμως θα σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι θεσμοί κατά τον κύριο Βαρουφάκη που έφεραν τον τόπο εδώ που τον έφεραν, την Ελλάδα την έφτασαν όπου την έφτασαν, δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Έχουν χρήματα όσα θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν. Οχ, έρχεται. Για πες. Αυτό που τους ενοχλεί και θέλουν να το βγάλουν από μπροστά τους είναι ένα. Είναι ο Έλληνας και ο ελληνικός πολιτισμός. Σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αποστολή και αν σκάψεις, οπουδήποτε και αν σκάψεις κάτω από τη γη, θα βρεις αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτόν τον πολιτισμό λοιπόν, τον οποίο τον έχουν κλέψει από την Ελλάδα, τον εκθέτουν στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου και εισπράττουν πουλώντας τον ελληνικό πολιτισμό. Που εισπράττουν πουλώντας την Ελλάδα, αποστολή.